Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in de Veenhaardkerk op deze mooie dag. Prachtig weer en fijn dat jullie er zijn. En misschien kom je heel vaak in een kerk of misschien kom je vaak in de Veenhaardkerk. Misschien weet je precies hoe het allemaal gaat. Misschien ook niet precies, geeft niks. Ik leid jullie door de dienst, ik ben Annemieke Oudman. En ik zou zeggen, beleef de dienst op de manier die bij je past. We gaan vaak staan tijdens het zingen. Maar als je liever blijft zitten, is ook prima. En we bidden straks en we zingen samen. Voel je vrij om het te doen op een manier die ook goed is voor jou. Voel je in elk geval heel welkom. Deze week was een mooie week. We hebben met elkaar de avondvierdaagse gelopen. En ik heb daar een aantal mooie foto's van gekregen. Ik ben even benieuwd wie van jullie heeft meegelopen aan de avondvierdaagse. Mag ik eens even vingers zien? Zo! Echt gigantisch veel. Wat goed zeg. Echt een heleboel, hè? En wie vond het ook leuk om mee te lopen? Ah, gelukkig bijna net zoveel. Ja, supergoed. Sommigen hebben 5 kilometer gelopen, hè? En anderen hebben 10 kilometer gelopen. Ik heb zelf 2 avonden meegelopen. Ik heb ontzettend van genoten. Het is heerlijk om zo samen onderweg te zijn. En alle tijd te hebben om met elkaar te praten. En veel plezier te maken met elkaar. En het zijn een paar mooie plaatjes. Misschien zie je jezelf nog wel langskomen. En wat mooi is in die 4 avonden. Je bent dan zo onderweg met elkaar. 10 kilometer is best ver, dacht ik wel weer toen ik dinsdag begon. En je weet wat het eindpunt is. Want op vrijdag is het eindpunt. En dan is het ook niet zo ver. Dat is ook wel fijn. Dan ga je eerst even koffie drinken. En iedereen medailles. En dan loop je zo prachtig door het dorp heen. Dus je weet van tevoren, het is nu misschien zwaar op donderdag of op woensdag, maar op vrijdag, toch, is het klaar. En dan is het feest, hè? En dan krijg je misschien wel cadeautjes. En dan komt soms, bij ons staat dan de buurvrouw altijd met zo'n zakje met lekkers langs de kant van de weg. Daar wachten we dan elk jaar met smart weer op. Nou, misschien komt jullie wel je opa of je oma even langs om iets lekkers te geven. Dan krijg je een medaille. En dat is een groot feest. En ik moest eraan denken deze week, ik denk het lijkt ook wel een beetje op het leven. In het leven zijn we ook met elkaar onderweg. En soms doen we dat echt met elkaar, zoals bij de avondvierdaagse. En soms loop je een tijdje alleen. En in het leven weet je niet precies wanneer de eindbestemming er is. Maar als je in de Bijbel leest, lees je wel heel veel over hoe je onderweg kunt zijn. En het gaat ontzettend over ook elkaar aanmoedigen. En tegen elkaar zeggen, hou vol. Nou, dat hebben we in de avondvierdaagse ook gedaan. De 10 kilometer, af en toe, kom op, nog een klein stukje. Nou, dat is in het leven soms ook. Dat je tegen elkaar zegt, hou vol. Als het zwaar is, of je loopt een eindje samen op. Nou, daar gaat het vandaag ook over. We zijn aan het eind van een jaar gekomen. Eind van een jaar thema. En we kijken terug, maar we kijken ook de toekomst in. Waar zijn we naar op weg? En hoe doen we dat met elkaar? Dus daar gaat het vandaag over. We gaan zo meteen, ga ik eerst met jullie samen bidden. En daarna gaan we lekker zingen samen. Zullen we samen bidden? Goede God, lieve papa, we willen u danken. Danken dat we hier mogen zitten op deze prachtige dag. Heer, het is ook Vaderdag vandaag. En daar willen we u ook voor danken. Heer, want u bent onze Vader. Zoals wij hier zitten, mogen we uw kinderen zijn. En Heer, wat bent u een goede papa voor ons. U zorgt voor ons, u geeft ons alles wat we nodig hebben. U houdt van ons, wat we ook doen. En Heer, u geniet ervan als we samen onderweg zijn. Als we elkaar bemoedigen en elkaar helpen. En dank u wel dat u onze Vader bent. En dank u wel ook, Heer, voor alle vaders die hier zijn vanmorgen in de kerk. Wilt u hen zegenen. Heer, want ze zijn zo belangrijk. Belangrijk voor ons. Heer, en we willen ook bidden voor alle mensen die hier zijn en misschien geen papa meer hebben. Of een papa hebben, maar hem ook missen tegelijk. Heer, zorgt u voor hen. En wellicht kunt u een goede vader voor hen zijn. We bidden u voor deze dienst. Heer, als we straks ook avondmaal vieren. Als we daar de maaltijd mogen hebben met u. Misschien hebben we vanmorgen ook wel ontbijt op bed gedaan. Met onze vaders of ontbijt in de tuin. Heer, en vandaag mogen we ook een maaltijd houden met u. En dank dat dat kan. Dat we met wij simpele mensen dat mogen met u, als onze God. We bidden u voor een mooie dienst. Voor een dienst die tot eer is van u. In Jezus' naam. Amen. Ook opstaan. En niet met mij meegaan, maar met een paar andere mensen. De kinderen van 0 tot 3, de Kruimels, die mogen zometeen mee met Marjorie en Theo. Waar zitten jullie? Kijk, daar achter in de zaal. Helemaal goed, die blijven in de kerk, naast de keuken naar links in de ruimte daarachter. De kinderen van groep 1 tot 4, de Veenhard Kids, die mogen vandaag mee met Hilde en Paul. Ook achterin. Helemaal goed. Heel veel plezier. Die gaan zometeen naar de Fontein, de school hiernaast. En de Kanjers, die hebben vandaag ook een mooi eigen programma. En wat zij gaan doen, dat wil ik toch even erbij zeggen. Zij gaan het brood maken voor het avondmaal. En straks gaan ze wel uitleggen waarom ze dat doen. Maar dan gaan ze met elkaar doen en dan mogen ze doen met Marjan. En Marjan zit hier en ik zou zeggen, heel veel plezier. Kanjers van groep 5 tot en met 8. Hè, dat weten jullie wel, hè? Nou, heel veel plezier en we zien jullie straks weer terug. Een laatste, achter in de Bijbel. Een van de laatste brieven van Paulus. Op de beamer kun je meelezen. Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen ontvangen. Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat en om de mishandelden als om mensen die net zo'n lichaam hebben als u. Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten, zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: de Heer is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? Denk aan uw leiders die het woord van God aan u hebben verkondigd. Neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. Jezus Christus blijft dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen. We doen er goed aan ons te laten sterken door genade en niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hadden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tent dienst doen niet mogen eten. Het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer wordt door de hoge priester het heiligdom binnengedragen. De kadavers van de offerdieren worden buiten het kamp verbrand. En daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. Onze stad is immers niet blijvend. Wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Laten we met Jezus' tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken. En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept. Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want ze waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat ze hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben. Dat zou u zeker niet ten goede komen. En bid voor ons. We zijn er weliswaar van overtuigd dat ons geweten zuiver is, omdat wij er op elk terrein naar streven het goede te doen. Maar toch vraag ik dringender dan ooit om uw gebed, zodat ik des te eerder bij u zal worden teruggebracht. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Mogen Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen. Gerbram. Ja, Annemiek, dankjewel. Ik heb een foto meegenomen. Dit stond afgelopen donderdag in de krant. In ieder geval in de Trouw, de krant die wij lezen. Het gaat over wat je noemt eindtijdbunkers. Superrijken in deze wereld, die bereiden zich voor op het einde der tijden. En als je dat wil doen, en je hebt heel veel geld, dan kun je ergens onder de grond van je huis, als je een heel groot huis hebt, op een afgelegen plek. Maar je kunt ook gewoon ergens een stukje grond kopen. En dan kan je zo'n bunker onder de grond laten bouwen. Die bunkers die zitten vol met eten, vol met wapens en vol met allerlei luxe. Er zijn zelfs bunkers waar je je hond in kunt uitlaten en dergelijke. Prachtig. En het schijnt dat de echte allerrijkste van deze wereld, of dat nu in Amerika of in Europa is, die zijn hier druk mee bezig. In ieder geval zo druk dat het vandaag, afgelopen donderdag, een stuk over in de krant stond. En niet alleen in de Trouw, het zag op internet dat het ook in NRC stond. En ik zat dat te lezen en ik vond het wel boeiend. En ik vroeg me tegelijkertijd af, waarom staat dit in de krant? Is dit iets waar wij met z'n allen mee bezig zijn? Ik ga er even voor het gemak van uit dat niemand in deze zaal zo'n bunker heeft besteld inmiddels. Nee. Oké. Okay. Ik zie toch een vinger daar. Nee. Maar wat het volgens mij is, zeg maar, het heeft met twee dingen te maken. Het heeft ermee te maken dat er van alles aan de hand is in de wereld. Dus er is iets getriggerd in ons. Iets van angst, iets van, is er iets als het einde der tijden? En tegelijkertijd past dit helemaal bij een ontzettend materialistische visie op het leven. Nou, waar onze samenleving een bol van staat. Volgens mij is dit de uiterste consequentie van materialisme. Als jij leeft voor geld en voor spullen en om een goed leven te hebben, dan is dit waar je uiteindelijk ultiem terechtkomt. In een bunker onder de grond, terwijl de rest van de wereld aan het creperen is. Met een park om je hond uit te laten. Succes ermee. Dit past bij onze wereld, weet je? Politici die proberen ons af en toe nog te verleiden met een grote droom, met een groot visioen waar zalen vol mensen in moeten gaan geloven. Maar de werkelijkheid is dat nieuwe generatie, zeg maar wij, eigenlijk als het erop aankomt, allemaal kiezen voor hun persoonlijk geluk. En grote dromen die verbinden. Die zorgen ervoor dat wij met z'n allen daar naartoe gaan. Maar als je kiest voor je persoonlijk geluk, dan blijft uiteindelijk alleen je eigen ik nog over. En dit is waar je... hij is al weg. Dat is waar je eigen ik uiteindelijk toe leidt. Ja, dankjewel. Nu kan die ook weg. Ja. Ondertussen hebben wij natuurlijk eigenlijk diep in ons hoofd allemaal nog best wel een grote droom. We hebben allemaal echt wel een idee van hoe de wereld er eigenlijk uit zou moeten zien. Welke grote droom inspireert jou? En hoe bepaalt die grote droom jouw leven en jouw keuzes? En wie van ons is er eigenlijk ook gewoon teleurgesteld in de dromen die hij ooit gehad heeft of waar hij mee is opgegroeid? En hoe zit dat bij jou eigenlijk? Hoe belangrijk is die grote droom? En voor hoeveel kies jij eigenlijk gewoon voor je persoonlijk geluk? En als het over het goede nieuws gaat, waar kom jij voor hier vandaag? Voor die grote droom? Of ben je hier eigenlijk ook gewoon voor je persoonlijk geluk? Vanmorgen krijg jij een grote droom. En laten we jou weer proeven hoe gaaf dat is en hoeveel drive dat geeft. En we laten jou ontdekken dat je in deze grote droom nooit teleurgesteld zult raken. Wij ronden vanmorgen ons jaarthema af. We zijn een heel seizoen lang bezig geweest met goed nieuws. En het is juni en we zijn aan het eind gekomen. En de vraag van vanmorgen is, oké, we hebben een jaar lang met goed nieuws bezig geweest. Hoe nu verder? In de dienst met Pinkster, als je er was, zijn we bezig geweest met die grote weg die God al door de geschiedenis heeft afgelegd en hoe de Heilige Geest ons in dat grote verhaal van God schrijft. En vandaag keren we ons om en kijken we naar voren. Hoe gaat die weg nou verder? En we doen dat met het laatste hoofdstuk van het boek Hebreeën. Annemiek heeft het net gelezen. Het is geen makkelijk hoofdstuk. Het is een beetje een potpourri van onderwerpen die schrijver nog in het laatste hoofdstuk stopt. Maar Hebreeën is meer dan welk ander boek in de Bijbel een boek van een grote reis. Dat steeds naar achteren kijkt, hoe het vroeger was, naar Jezus kijkt en dan de lijnen doortrekt naar de toekomst. En eigenlijk is dat boek een hele poos met het goede nieuws bezig geweest. En hoe stuurt die schrijver van Hebreeën zijn lezers in het laatste hoofdstuk naar de toekomst toe. Dat is waar we het over gaan hebben. En de grote droom van het goede nieuws, die hebben we er eigenlijk al in kleine lettertjes onder gezet. Die hebben we dit jaar steeds verder uitgepakt. De grote droom is een vernieuwde aarde met vernieuwde mensen. Een wereld waarin alles nieuw is, ook wij zelf. Waar recht en vrede en vergeving en hoop heersen. Waar het volle leven te proeven is. En het eerste wat Hebreeën 13 ons eigenlijk meegeeft over die weg die voor ons ligt, is dat die droom, die grote droom van het goede nieuws en van de wereld die komt, dat die ons hele leven moet vervullen. Er komt een hele serie thema's langs. Het gaat over hoe we met andere mensen omgaan. Het gaat over hoe we met gevangenen en gemartelden omgaan. Het gaat over onze relatie, hoe je die zuiver houdt. Het gaat over hoe we met geld omgaan. Het gaat over liefdadigheid. Het gaat over solidariteit. En Hebreeën zegt eigenlijk, weet je, al die facetten van het leven, ik kan het niet allemaal noemen in hoofdstuk 13, maar al die facetten van het leven, die moeten we laten vullen met het goede nieuws. Wat betekent het goede nieuws voor ons geld, voor onze relaties, voor hoe we met gevangenen omgaan, hoe we naar andere mensen kijken? Alles. Bijvoorbeeld ook hoe je naar zo'n eindtijdbunker kijkt. Stel je nou eens voor dat jij een van die superrijken bent. Het heeft je ongelooflijk meegezeten in het leven. Je bent ontzettend succesvol. Je hebt een bankrekening die meer dan vol zit. Zou je het doen? Zou je zo'n bunkertje bestellen? Gewoon voor de zekerheid. Voor het geval dat. Weet je, waar zijn die superrijken nou eigenlijk bang voor? Kijk, er zijn altijd van die mensen met complottheorieën die geloven dat er grote rampen staan te gebeuren. Maar eigenlijk, hè, als je de krant las, die superrijken die zijn vooral bang voor hun medemensen. Wat gebeurt er als radicale mensen de macht grijpen? Wat gebeurt er als de vluchtelingenstromen echt niet meer te houden zijn? Wat gebeurt er als de armen van deze wereld in opstand komen? Hoe bescherm ik mijn bezit? Als je daar nou als christen naar kijkt, naar het hele verhaal van die eindtijdbuik. Het allereerste is dat als je dit goede nieuws je leven laat vullen, dat het je op een hele diepe manier losmaakt van je geld en van je bezit. Niet dat je het per se allemaal direct weg moet geven, maar wel dat je niet langer je identiteit baseert. Dat wat jij bent en hoe je naar jezelf kijkt en hoe je denkt dat andere mensen naar jou kijken, dat allemaal gebaseerd is op jouw geld. Je bent, zoals Jezus dat zo mooi zegt, je zoekt je identiteit in je schat in de hemel. En op het moment dat je op die manier eigenlijk los bent van geld en bezit, sta je ook anders in het leven? Kijk je anders naar die mensen om je heen? Hoef je niet meer te graaien, maar kan je delen? Sta je niet meer tegenover mensen, sta je naast mensen? En dat zorgt ervoor dat je naar de wereld kijkt, niet vanuit hoe verdedig ik mijn bezit, maar vanuit liefde, vanuit delen, vanuit gerechtigheid. Dat is het eerste. En het tweede, als dat goede nieuws werkelijk je leven vult, dan kijk je ook hoopvol naar de toekomst. Dat is toch prachtig als de schrijver van Hebreeën dat zegt in dat tussenzinnetje. Jezus Christus is dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Altijd. Hij neemt ons mee naar die droom. Waar ben je dan uiteindelijk bang voor? Dat betekent toch dat je op een totaal andere manier naar de toekomst kan kijken. Dus als de droom van het goede nieuws je leven vervult, dan kan het niet zijn dat je ergens voor de zekerheid ook nog een eindtijdbunkertje bouwt. En op die manier heeft het goede nieuws dus te maken met al die facetten van je leven. Jezus zelf zet dit motto boven zijn onderwijs. Als ik dit tekst uit Marcus mag, Daniel. Dit is een paar keer teruggekomen in de loop van het jaar. Dit is wat Jezus zegt. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan het goede nieuws. En die beweging van inkeer en geloof, dat je je oude afgoden en je oude zekerheid en al die dingen waar je aan vast kan loslaat. en dat je het goede nieuws omarmt. Die beweging, die moet zich als het ware in jouw leven steeds opnieuw herhalen. Niet dat je elke keer dezelfde bekering moet maken, maar een proces dat zich herhaalt op al die verschillende terreinen van het leven. Dat wat Hebreeën opzond, eindtijdbunkers, de relaties, je geld, hoe je met gevangenen omgaat, al die dingen. En dan steeds opnieuw op alle terreinen van het leven en ook steeds op een dieper niveau. Een steeds voortdurend proces waarin dat goede nieuws langzaam je hele leven vervult. En elke keer opnieuw, als je deze beweging weer maakt op een nieuw facet van je leven of op een dieper niveau, zal je voelen hoe er rust en bevrijding en hoop en vergeving je leven binnenstroomt. Dat is wat er gebeurt. Dat is hoe het goede nieuws langzaam maar zeker je hele leven gaat vervullen. En dat moet als het ware een reflex worden. Dat je bij alles wat je in je leven tegenkomt steeds opnieuw die vraag gaat stellen. Wat zegt het goede nieuws? Wat betekent het goede nieuws voor deze beslissing? Voor dit onderdeel van het leven? Voor dat wat ik van plan ben? En langzamerhand zal je dan steeds meer je hele leven laten vervullen door het goede nieuws. En dat is altijd een proces wat gaat vanuit genade. En daarna als de tekst terug mag, en dan vers 5 en vers 6. Maar dat vind ik mooi. Dat als je zomaar, jullie komen hier vanochtend binnen en je krijgt Hebreeën 13 over je heen. Dan lijkt het alsof er een hele serie regels in staat. Maar in vers 5, 6 kan je heel mooi zien dat Hebreeën het voortdurend onderbouwt vanuit genade. Hij begint met: laat je leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat je hebt. Maar zegt hij dan vervolgens: God heeft in mezelf gezegd. God heeft in mezelf gezegd: nooit zal ik u afvallen. De Heer is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen aandoen? Dat is het goede nieuws. Dat heb je al. Dat is genade. Daarvan mag jij bij voorbaat zeker zijn. Dat geeft God jou. En als die waarheid in jouw leven doordringt, dan doet dat van alles met hoe je bijvoorbeeld met je geld omgaat. En past dit nou eens toe op dat verhaal van die eindtijdbunkers? Dan heb je dus een enorm kapitaal verdiend, je hebt zo'n bunker onder de grond gekocht, maar dit heb je niet. Deze zekerheid. Weet je, en voel je hoe gaaf dit is en hoeveel bevrijding dit geeft. Dat is het. En dat op al die verschillende facetten van je leven is zoveel gaver dan de vage zekerheid van een bunker onder de grond. Dat is het eerste wat Hebreeën 13 ons meegeeft als het ons loslaat na een jaar lang met het goede nieuws bezig te zijn geweest. Laat dat goede nieuws nu ook je hele leven vervullen. Dat is eigenlijk wat al die schrijvers in het Nieuwe Testament doen. Niet nog allemaal regels meegeven, maar elke keer laten zien: kijk, dit betekent het goede nieuws voor je relatie. Dit betekent het goede nieuws voor je geld. Dit betekent het goede nieuws voor hoe je naar andere mensen kijkt. Enzovoort. Laat je vervullen door het goede nieuws. Dankjewel, Daniel. Volgende wat het goede nieuws doet, is dat het je onderweg stuurt. Het goede nieuws is niet alleen maar een waarheid waar je naar kijkt of waar je in moet geloven. Het is niet iets waar je lid van bent. Het is een weg om te gaan. En de schrijver van Hebreeën denkt heel sterk vanuit een reis. Ik kan het niet helemaal uitleggen, want dan wordt de preek veel te lang. Maar je ziet het meest duidelijk in vers 14, als ik dat even erbij mag. In vers 14 zegt hij: onze stad is immers niet blijvend. Wij kijken verlangend uit naar de stad die komt. Dat is het. Als je vol bent van het goede nieuws, kijk je over alle gebeurtenissen in de wereld heen naar de stad die aan het komen is. En dat betekent niet dat de wereld om ons heen onbelangrijk is. Dat past ook helemaal niet bij de rest van de Bijbel. Het betekent dat we ons niet blind staren op het hier en nu. Op alle verdriet dat er vandaag is. Maar dat we kijken naar al die hoopvolle dingen die er zijn. En dat we geloven dat uiteindelijk die hoopvolle, mooie, gave dingen, dat die de wereld zullen vervullen. Weet je, waarom zijn wij met z'n allen teleurgesteld geraakt in al die grote dromen? Waarom in de socialistische heilstaat en al die meer? Omdat het nooit gelukt is. Omdat het nooit echt lekker van de grond komt. En waarom lukt dat niet? Omdat al die grote dromen van ons mensen gebaseerd zijn op een grenzeloos geloof in maakbaarheid. Het idee dat als wij met z'n allen onze schouders eronder zetten, dat er dan een paradijs zal verrijzen. Als wij samen de revolutie ontketenen, dan gaat het gebeuren. En de werkelijkheid is dat het nooit echt gebeurt. Dat het altijd mislukt en een nieuw soort ellende ontstaat. En daarom zijn wij teleurgesteld geraakt in die grote verhalen, hebben we ze losgelaten en kiezen wij voor ons persoonlijk geluk. En wat is nou de ironie daarvan? Dat persoonlijke geluk op precies dezelfde manier gebouwd is op een grenzeloos geloof in maakbaarheid. Wij geloven namelijk dat als wij zelf maar hard genoeg werken en onze schouders eronder zetten, dat wij ons eigen persoonlijk geluk kunnen creëren. Kijk, wat we veel beter hadden kunnen doen, is dat we die grote dromen overeind hadden kunnen houden, maar dat we het geloof in maakbaarheid overboord hadden gezet. Dan waren wij als mensheid op dit moment een stuk verder geweest. Hebben we niet gedaan. Wij zitten vast in een geloof in maakbaarheid. Of het nou over de grote dromen gaat, of over ons persoonlijk geluk. En daarom raken we steeds opnieuw teleurgesteld. En het mooie van het goede nieuws is, het mooie van het christelijk geloof is dat het de enige grote droom is die niet gebaseerd is op maakbaarheid. Het hele idee van het goede nieuws waar we jarenlang mee bezig zijn geweest, is dat het een kracht is die van boven op ons neerdaalt. Dat het Jezus is die van de hemel naar ons toe komt en tegen ons vertelt dat er nu met zijn komst het koninkrijk van de hemel dichtbij is gekomen. Niet door ons gemaakt, maar door zijn kracht gevestigd. Jezus zegt zelf, weet je, het koninkrijk van God, dat is als het zaadje van een mosterdplant. Heel klein, onooglijk, maar let op wat er gebeurt als het begint te groeien. En zo zijn we onderweg. Dat is het geloof waarin we overeind staan. Dat we samen geloven dat die mosterdzaadjes, dat die een boom gaan worden. Dat die gaan groeien. En dat samen uiteindelijk die stad die komt, zal brengen. In zijn kracht. En het enige wat wij hoeven doen, is het te ontvangen. Het is Jezus die iets nieuws tot stand gaat brengen. En het enige wat wij hoeven doen, is speuren naar al die plekken waar hij aan het werk is. En vol vertrouwen onderweg zijn. In het vaste geloof dat die stad zal komen. En dat geeft een enorme bevrijding. Het enige wat wij hoeven doen is ontvangend en vertrouwend onderweg gaan. Dat hij die stad zal bouwen. En daarom is het een droom waar je nooit in teleurgesteld zult worden. Want hij komt niet op onze eigen kracht. Maar het geeft ons de kracht om over het lijden en over het verdriet van het moment heen te kijken. Naar de stad die komt. En juist als je dat doet, dat je verder kijkt, dan kan je werkelijk genieten van het hier en nu. Weet je, als jij die stad die komt uit het oog verliest, dan kom je in een wereld terecht die, zoals de Bijbel zegt, waar de dood heerst. Waar het uiteindelijk allemaal onderweg is naar een grote ramp. Of die nou van buiten op ons afkomt of van onze medemens op ons afkomt. Er komt een grote ramp ooit eens. En dan moet je eindtijdbunkers bouwen. Dan moet je haast maken. Want dan moet je alles uit het leven halen wat erin zit. Dan is er jaloezie voor al die mensen die nog meer hebben dan jij. Dan moet je graaien. Maar als christenen, onderweg met Jezus, hoef je niet meer te geloven in de dood. Maar mag je geloven in de stad die komt en in het volle leven. En dat haalt alle hebzucht en alle haast en alle jaloezie uit je leven. Dat geeft je ruimte om die mensen om je heen te zien. Om samen onderweg te zijn. Dat is het tweede waarmee Hebreeën 13 ons wegstuurt met het goede nieuws. Laat het je leven vervullen en laat het je richten op de stad die komt. En met alle hoop en alle bevrijding die dat geeft. En het goede nieuws vraagt dan altijd om een reactie. En dat is heel mooi, dat zit in het laatste woord. Als ik dat erbij mag, ja. Dat is voor Hebreeën eindigt zijn boek, ja, hij geeft nog een handtekening eronder, maar hij eindigt zijn boek met het woordje amen. Ja, precies. Ja. Er zijn te weinig Afrikanen in de zaal. We doen het nog een keer. Ezide is er ook niet. Daar had ik een beetje op gehoopt. Die kan dat veel beter dan ik. Maar dit is wat amen is een woord wat om een reactie vraagt. Dat moet iedereen amen terugroepen. En dat is wat Hebreeën doet. Hij gaat 13 hoofdstukken lang is hij met het goede nieuws bezig. En hij stort dat vanuit zijn tenen bij mensen neer. En hij eindigt met amen. Precies. En dat is... Dat is wat het goede nieuws altijd wil. Als het over je heen gestort wordt, dan eindigt het altijd met deze stilte, waarin het gevraagd wordt om jou, amen. Amen. Dat is wat er altijd weer terugkomt. Daar valt de beslissing. En zo vervult het je leven en zo hou je het vol. Er zit in Hebreeën 13 heel veel van wat je liefdevolle urgentie zou kunnen noemen. Zo lief had God de wereld dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Niet om de wereld te veroordelen, maar om die te redden. Maar dan moet je je wel laten redden. En Jezus kan ook met grote klem zeggen, als het over het goede nieuws gaat, volg mij. Die schitterende stad die komt, die gaat hij bouwen. En iedereen, echt iedereen, is welkom. Maar je moet wel willen. Je kan er ook voor kiezen om weg te blijven. En die urgentie, die zit ook in dit hoofdstuk. En daarom zeggen we steeds aan het eind, amen. Dat is gaaf, moeten we vaker doen. Dit is, en die urgentie die in dit insteek, die wordt helemaal ingepakt in een geweldige bemoediging. En dan komen we bij de kern van het goede nieuws. Namelijk bij Jezus zelf. Het goede nieuws is niet de formule. Het goede nieuws is mens geworden. Jezus zelf is het goede nieuws. En dat is iets wat in dit hoofdstuk steeds terugkomt. Jezus was dezelfde vroeger. In al die verhalen in het Oude Testament was het dezelfde God die aan het werk is. Jezus is dezelfde vandaag. Hij leeft in de hemel. Hij is in zijn geest hier aanwezig, troont in mensen. En in die stad die komt, in het Nieuw Jeruzalem, troont Jezus. Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Dit is een waarheid die over alle tijden en over alle omstandigheden heen gaat. Hoeveel houvast wil je hebben? Wat er in deze wereld ook gebeurt, hij is dezelfde. Altijd en tot in eeuwigheid. Gaaf. En dan eindigt Hebreeën met die geweldige zegen waar die mensen in wegstuurt. En dan staat er in die zegen, mag ik het laatste nog een keer, Daniel? Dat zinnetje, hij is de machtige herder van de schapen. En dat is mooi, hè? Er zijn niet zo heel veel linkjes in de Bijbel waarin Jezus min of meer direct wordt gekoppeld aan de kerk. Hier wel. Hij is de machtige herder van de schapen. Hij gaat voorop. Hij wijdt ons. Hij neemt ons mee. En hij leidt ons naar het nieuwe Jeruzalem. En wat je merkt, als Hebreeën eindigt in een steeds grotere aanbidding, dat als je dit soort dingen gaat roepen tegen elkaar, En langzamerhand hef je van alle gewone dingen in het leven op naar Jezus. Die altijd en tot een eeuwigheid dezelfde is. De machtige herder van de schapen die ons meeneemt. En ons in dat nieuwe Jeruzalem brengt. Weet je, hoe meer je hem aanbidt. En hoe meer je op hem richt. Hoe kleiner al jouw zorgen worden. Als dat waar is. Als Jezus altijd en tot een eeuwigheid dezelfde is. Als hij en niemand anders de machtige herder van de schapen is. Waar maken wij ons dan eigenlijk nog zorgen over? Weet je, Hebreeën zegt, hij is door God opgewekt uit de dood. Hij leeft. En de dood heerst niet meer, maar het leven heerst. En zo mogen we onderweg zijn. En dan eindigt Hebreeën met die geweldige aanbidding. Jezus ons zal toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Dat is geweldig. Weet je, als we met hem onderweg zijn, wij leggen de haast en de jaloezie en de hebzucht van ons af. En we geven ons over aan hem, zodat hij met alle dingen die hij in ons gelegd heeft, alle goeds tot stand kan brengen. Dan ontstaat er hier op aarde al iets van die stad die komt. En dan kan de hele wereld daar hier iets van gaan proeven. En zo zijn we samen onderweg. En dan eindigt Hebreeën, zoals je dit jaarthema op zijn allermooist kunt eindigen, met de aanbidding van die Jezus. Hem komt alle eer toe, tot in alle eeuwigheid. Weet je? En hoe meer dat lukt, hoe meer wij ons los kunnen maken van alle zorg in ons leven en hem aanbidden, hoe meer we er tot onze verrassing zullen achterkomen dat hij ons leven zal vervullen en ons steeds meer richten op de stad die komt. En als jij nou merkt dat jouw leven, dat het zo moeilijk is om je leven omhoog te richten naar hem, en dat jouw leven lang niet altijd aanbidding is en heel vaak misschien het omgekeerde, kijk dan naar het kruis van Jezus. Daar hangt hij. En daar hangt hij voor al die momenten dat het jou niet lukt om te leven als aanbidding voor hem. En als je dat ziet, dan kan er maar één ding met je gebeuren. Dat je namelijk overeind komt en dat je hem aanbidt voor alles wat hij is en voor alles wat hij heeft. Hem komt de eer toe, tot in alle eeuwigheid. 3 toepassingen om mee af te ronden. 1 vraag om over na te denken. Als je de grote droom ziet, hè, die het goede nieuws schetst. Hoe verre is jouw leven daarvan vervuld? En hoe verre past jouw leven bij die grote droom? Je hebt misschien nog niet een eindtijd bunker besteld. Maar misschien zijn er wel andere dingen die net zo min passen bij die grote droom. Of die net zo vervuld zijn van angst of van trots of van boosheid. Is jouw leven helemaal gericht en past het bij die grote droom? Daar mag je over nadenken. Het tweede, wat heel erg helpt, is die grote droom regelmatig voor ogen halen. Als je leeft in onze samenleving, dan zijn er zoveel dingen waar je bang van kunt worden, waar je trots van kan worden, waar je boos over kan worden. En het helpt om steeds opnieuw je blik te richten naar die grote droom. Waar leven we voor? Wat is de hoop die Jezus ons geeft? Vind vormen, manieren, mensen om je heen die dat voor jou doen. Jou daar de blik op gericht houden. Dat helpt. Dat brengt je in beweging. Maar wat een grote droom doet, is dat het je verbindt en dat het je een enorme drive geeft. Als jij het verlangen hebt, ik zou veel meer in beweging willen komen, dan begint dat er altijd mee dat je die grote droom weer gaat zien. En die concrete invulling, dat komt dan eigenlijk bijna vanzelf. En als laatste, aanbid Jezus. Schrijf eens op, bedenk, haal voor je geest al die dingen die hij voor jou gedaan heeft, wie hij is. Misschien als je het boekje van het jaarthema nog hebt, loop eens maand voor maand bij langs en bedenk wat we allemaal ontdekt hebben en ontvangen hebben en mogen horen. En elke keer gaat het over hem. En breng dat allemaal in aanbidding naar hem. En als we hem aanbidden, dan kan het niet anders dan dat hij ons vervult. Zullen we naar hem toe gaan? grote Heer van deze wereld, machtige herder van de schapen, we komen bij u. En we komen bij u om u te aanbidden. Heer, u bent dezelfde. U was er vroeger al, toen Abraham geroepen werd, toen u Mozes uitzond, toen u uw volk bevrijdde, toen u David koning maakte. U was er in de stemmen van al die profeten. U kwam op deze aarde in Jezus. U vervult ons met uw geest. U neemt ons bij de hand. U draagt ons in de moeilijke tijden. Heer, u heeft al onze zonden en alle onrecht en alle kwaad gedragen aan het kruis. Het was uw kracht, Heer, die op paasochtend het graf deed opengaan. U heeft de dood verslagen. U heeft ons hoop vergeven. U brengt mensen bij elkaar. Heer, u bent de God van verzoening. U bent de God van liefde en van hoop. En u aanbidden we. Heer, u komt de eer toe. Van nu tot in alle eeuwigheid. Heer, en wil die aanbidding ons leven inbrengen. Kom steeds zo dicht bij ons. Raak ons zo met alles wat u bent. Dat ons leven steeds meer verandert in één voortdurende aanbidding van u. Dat is ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Tijd voor muziek. We zaten een beetje te twijfelen. We wilden eigenlijk even wachten op de kanjers. Want als zij het brood hebben gebakken en we beginnen alvast, dat is niet zo netjes. En ook niet leuk, hè? Dus vandaar. Dus we zaten te denken, misschien zullen we het lied wat we anders na het avondmaal zingen, zullen we dat anders nu zingen? Is dat een plan? Komen ze eraan? Zie je ze aanlopen? Oké. Nou, dan genieten we gewoon nog even van jullie mooie muziek. Vind ik ook goed. Dankjewel. Nou, volgens mij ruiken jullie het al, of niet? Heerlijk. Nou, we hebben lekker broodjes gebakken voor het avondmaal. En ik zal even vertellen waarom we dat dit keer hebben gedaan. Het is namelijk zo, als je hier als kind de programma's volgt, dan kom je eerst bij de kruimels, en dan ga je naar de kids, en dan ga je naar de kanjes. En als je bij de kanjes komt, dan zit je opeens één keer in de twee weken in de kerk. En dan zie je dat er avondmaal is. En dan gaan je vader en moeder, die gaan lopen, die pakken een stukje brood en een beker. En dan heb je opeens zoiets van, wat zijn die nou aan het doen? En die stellen daar vragen over. En toen dachten we, hey, dat is eigenlijk wel mooi om met die kanjes ook in gesprek te gaan. Van, wat gebeurt daar? Waarom gaan die mensen aan het avondmaal? Sommigen gaan niet, waarom niet? Jij gaat ook niet, waarom niet? En zo hebben we drie keer daar eigenlijk met elkaar over gesproken. En ook van, nou, wat voor ideeën heb jij erbij? Zou je aan het avondmaal willen gaan? Wil je iets doen? Nou, zo hebben we dat drie keer gedaan. En toen kwam er eigenlijk naar voren dat de kinderen zeiden, weet je, eigenlijk willen we gewoon graag iets doen en erbij horen. En maakt eigenlijk niet zoveel uit op wat voor manier in eerste instantie. Het zal wel leuk zijn als we gewoon mogen meelopen met onze vader en moeder. Of als we brood mogen uitdelen. Misschien kan er een kruis voor in de kerk staan, dat we daar een briefje op plakken met onze naam. Dat we op die manier meedoen. En toen dachten we, weet je, we beginnen gewoon eens met het bakken van brood. En net hebben we dat met elkaar gedaan. En toen kwam ook heel duidelijk, voor iedereen was hartstikke blij. Oh, we mogen iets doen. En we gaan dat straks uitdelen. Ik vroeg, wie wil dat uitdelen? Nou, iedereen. Geen één zei van, nou, ik wil niet. Dus straks staat iedereen klaar. En dan mogen jullie kiezen, want er is genoeg. Er zijn allerlei vormen. En dan mogen jullie gewoon een stukje brood pakken. En nou, we gaan er natuurlijk wel voor zorgen dat dat mooi verdeeld wordt. Dat iedereen aan bod komt. Maar dan weten jullie even een beetje de achterliggende gedachten. Even zitten. Blijf maar gewoon even op jullie billen zitten. Het is wel mooi. Annemiek begon de dienst heel mooi met foto's van de avondvierdaagse. En waar wij het over gehad hebben, is dat geloven eigenlijk ook net zoiets is als de avondvierdaagse. Je bent onderweg en daar word je soms moe van en er gebeuren allerlei dingen. Maar je hebt een fantastisch uitzicht. Want op die laatste avond, dan is het eindpunt een geweldig feest. Nou, en zo, top. Ja, en zo zijn wij met z'n allen onderweg. En het avondmaal, dat is eigenlijk de drinkpost onderweg. Dat is, en dat is wel mooi, want zo'n drinkpost, daar kom je een beetje thuis, hè. Dat is een stukje school, zomaar opeens langs de weg. Soms staat zelfs een juf erachter, of iemand die je goed kent. En terwijl je onderweg bent en je een beetje moe begint te worden, heb je even een plekje en ben je even op school. Ben je even thuis. Nou, en dat is het avondmaal ook. En bij avondmaal staat altijd Jezus achter die drinkpost. En daar krijg je voeding en dan krijg je te drinken. En als je bij een drinkpost vandaan komt, dan heb je altijd weer goede moed om verder te gaan. Dan heb je er weer zin in. Nou, dat is precies wat het avondmaal doet. En het avondmaal, dat zorgt er ook voor dat je even bij elkaar komt. Want als je met zo'n grote school onderweg bent tijdens de avondvierdaags, dan wordt die rij wordt steeds langer. En sommige mensen lopen steeds verder vooruit en anderen lopen steeds verder naar achteren. En soms ben je mensen ook gewoon eventjes kwijt. Maar bij de drinkpost, dan ben je iedereen, komt iedereen weer bij elkaar. Nou, dat is precies wat wij doen als we avondmaal vieren. En als voor alle grote mensen, als je terugdenkt aan het avondmaal, weet je, jouw leven is niet altijd één grote aanbidding voor Jezus. Maar daar is het avondmaal ook niet, hè, voor dat soort mensen. Het avondmaal is voor mensen die heel goed beseffen dat hun leven dat heel vaak niet is. Maar die bij Jezus willen komen, omdat ze weten dat ze die drinkpost ontzettend hard nodig hebben om vol te houden. En die in brood en wijn hem willen ontmoeten. En die hier van tafel willen lopen. Vol van hem. En hun leven vol van aanbidding voor hem. Als je daarna verlangt, vier het avondmaal dan met ons mee. Als je om wat voor reden ook niet mee wilt vieren, voel je daar ook vrij in. Er liggen her en der kaartjes op de stoelen. Daar staan gebeden op. Kies een gebed uit wat bij jou past. En dan kan je gewoon met ons meedoen. We moeten het even. Ik stel voor dat jullie straks, hè, straks, op een rijtje gaan staan hier. En dan doen we avondmaal zoals altijd. En dan moeten die grote mensen maar kijken bij wie ze een stukje brood pakken. Er is genoeg, kan ik zeggen. Je mag misschien ook wel twee stukjes brood vanmorgen. En dan kom je uiteindelijk hier gewoon bij mij voor een slok wijn. Laat je er gewoon in meenemen. Wat wij altijd doen voordat we avondmaal gaan vieren, is samen bidden. Dus vouw je handen maar en dan gaan we bidden. En dat gebed sluiten we af door samen het Onze Vader te bidden. Goede God, Vader in de hemel, we willen u aanbidden. Wat gaaf dat we hier samen mogen zijn, heren, als gemeente bij elkaar. En dat we bij u thuis mogen komen. En dat we mogen proeven hoe gaaf en hoe goed u bent. En geef dat het avondmaal ons ook echt die energie mag geven. Dat we er weer tegen kunnen. En dat het over ons overeind houdt op die weg naar u toe. En geef dat het onze ogen open doet voor hoeveel moois er om ons heen is. Voor hoeveel manieren u aan het werk bent. En vooral, geef dat het onze ogen open doet om te zien hoe ongelooflijk gaaf u bent. Dezelfde, vroeger, vandaag en voor altijd. U aanbidden we en u komt alle eer toe. En we willen u aanbidden met het gebed dat u ons zelf geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel woont. Laat uw naam geheiligd. Dan lees ik nog een paar versen uit de Bijbel. Dat doen we ook altijd als we avondmaal vieren. Omdat we willen laten zien dat wij het niet bedacht hebben, maar dat Jezus het zelf bedacht heeft. En ik lees een paar versen uit 1 Korinthe 11. Want wat ik heb ontvangen en nu heb doorgegeven, gaat terug op de Heer Jezus zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. En wat nou het mooie is, als je dus gedenkt, dan kijk je naar vroeger, hoe Jezus vroeger was. En tegelijkertijd zegt Jezus als hij die beker uitdeelt, ik zal hem niet meer met jullie drinken, totdat ik hem nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En dan zie je dat het avondmaal helemaal is ingepakt in dat beeld van die reis. Laten we het zo samen vieren. Ik ga het broodje breken. Ik ga er gewoon... Ja, allemaal, maar dat is wel een beetje veel. Ik zal zoveel mogelijk broodjes breken. Let op, ik heb deze gepakt omdat die lekker groot is. Het brood dat we breken, oh, hij is nog warm, is de eenheid met het lichaam van Jezus. Neem en eet. En gedenk en geloof dat het lichaam van Jezus gebroken is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dan doe ik eerst de wijn voordat ik de rest doe. De beker met wijn is de eenheid met het bloed van Jezus. Neem, drink allen eruit en gedenk en geloof dat het bloed van Jezus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Mag ik mensen uitnodigen en dan mogen jullie met de broodjes gaan klaarstaan. Pas op hoor, dat je het niet omgooit. Gezongen, we gaan hem nog een keer zingen aan het eind van de avond, maar God van licht. Laten we samen zingen. Kom nog heel even lekker zitten. Ik wil nog een paar dingen aan jullie vertellen. Je bent zometeen van harte uitgenodigd om even een kop koffie te drinken. Of een kop thee of lekker limonade. Blijf nog even om na te praten. Vertel de jongens van de band dat het top was dat ze met z'n vieren waren, wat mij betreft dan. Maar als je er anders over denkt, mag het ook natuurlijk. Hè. Ga gerust even naar ze toe. Als Veenhaardkerk geven we ook elke week een bloemetje weg. En deze week hebben we er zelfs twee. En het ene bosje gaat naar Caroline Schaefer, als ik het goed uitspreek. Ze is een vriendin van Tina. Caroline is heel erg ziek. Ze heeft borstkanker en ze gaat een moeilijke periode tegemoet. Dus we geven haar dat bloemetje als hart onder de riem. En dat we aan haar denken. En ik kan me voorstellen dat jij het zelf ook bij haar brengt. Misschien Tina? Ja. Het andere bloemetje is voor Nathalie. Yeah, want Nathalie is geslaagd. Wow, heel goed. Ik zou zeggen, kom even. Ga ik meteen even zoenen. Hoort er wel bij, vind ik. Deze voor Nathalie. En nou is Nathalie niet de enige die geslaagd is van de mensen die wij kennen. Want Joanne is geslaagd. Volgens mij is Joanne er niet vanmorgen. Toch? Die is er niet, hè? Maar ze is wel geslaagd. Koos is geslaagd. En ik heb begrepen dat Martijn geslaagd is, zoon van Mia. En ik hoop dat ik niemand vergeet. Zijn er nog mensen die je kent waarvan je denkt, hey, die noem je niet op, maar die is wel geslaagd? Niet hier, hè? Goed. Nou, deze mensen krijgen ook allemaal een bloemetje. En als er nog mensen naar boven komen die gezakt zijn, krijgen ze ook een bloemetje. Want zo doen we dat. Dus deze week gaan er veel meer bloemetjes, maar geniet er lekker van. Hè? En ook van het feit dat je lekker vrij bent. Goed, we gaan ook met elkaar collecteren voor Transworld Radio. Dat doen we al de hele maand. Zij verzorgen uitzendingen op plekken waar we niet zoals hier als christenen in vrijheid bij elkaar kunnen komen. €120 kost zo'n half uurtje radio. We hebben al een aantal keer voor ze gecollecteerd. En ik zou zeggen, vooral in Bosnië op dit moment is het de nood hoog. Dus laten we met elkaar als vrije christenen voor hen iets betekenen. Dus we gaan ze collecteren. Oh, en nog één ding wat ik wil zeggen. Komende donderdag gaan we ook nog weer bidden met een groepje mensen. Dat doen we elke twee weken. Dat is deze keer op donderdag. En dat is bij ons thuis om 8:30. Dus wil je daar een keer bij zijn of wil je graag voor je laten bidden? Schiet mij even aan of Gerda zit daar. En dan, je bent ook welkom om mee te bidden. Nou, laten we nu lekker collecteren en daarna nog een mooi lied zingen met elkaar. Top, dank jullie wel. De Heer die van vroeger tot in eeuwigheid dezelfde is, geef jullie zijn zegen mee. De goedheid van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de kracht van de Heilige Geest die mensen vernieuwt en aan elkaar verbindt, is er voor jou alle dagen van je leven. Amen.